φως. Μέσα από το χρόνο της τοές βγάζει ακόμα στο φως. Σε βγάλε να πνοές. Σαν γυναίκα γεννά, στο κομμάτι θα το πρωί.